أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. دنیا آنے جگہ بنا ہو جانے والی اور دنیا میں ہر انسان ایک تھوڑی سی مدت لے کر آتا ہے, لیکن چونکہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ حاجتیں لگائی, بھوک لگے تو کھانا, پیاس لگے تو پانی, بیمار ہو جائے تو دوا دار, سر چھپانے کے لیے مکان چھپر, سردی گرمی سے بچنے کا انتظام, انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے سارا نظام قائم کر دیا. پھر اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انسان کے بدن میں آزاد کو فٹ کیا. ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا. اب سوچو بھوک ہو اور کھانا نہ ہو تو آدمی کیا کرے, پیاس ہو اور پانی نہ ہو, بیماریاں ہوں اور دوا داروں کا انتظام نہ ہو, سردی گرمی ہو اس سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو, اور بھی پریشان ہونے لگے. چونکہ اللہ مہربان ہے اور اللہ ہی کا کرم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی اور سہولت کے لیے سارا نظام قائم کیا. لیکن دنیا تو ختم ہو جائے گی, دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, آدھی زندگی ہے, تھوڑی زندگی ہے. جب اس آدھی اور تھوڑی اور فنا ہو جانے والی دنیا میں اللہ کا ہر بندہ اور اللہ کی ہر بندی اپنی ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ پورا کرے, اس کے لیے اللہ نے اتنا سارا نظام چلایا, زمین و آسمان کا, چاند سورج کا, سمندر و دریاؤں کا, پہاڑوں کا, تو کیا مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ زندگی آنے والی ہے, جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے؟ یہ تو نادان انسان سمجھتے ہیں کہ موت مر جانے کا نام ہے, موت مرنے کا نام نہیں ہے. موت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ہے. جیسے کوئی آدمی داخل میں رہتا ہے تو نوساری چلا جائے گا, مر جائے گا. نوساری رہتا ہے بڑھ سار چلا جائے گا, مر جائے گا. اسی لیے ہم لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب کا انتقال ہو جائے, اور کہتے ہیں نہیں کہتے, ارے بولو نا, سنتے ہو کہ سوتے ہو؟ خدا حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, یعنی انہوں نے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے گئے. تو ایک آدمی نوزادی میں تھا, ڈابیل آ گیا, ڈابیل والا بلسار چلا گیا, تو کیا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, بیمار ہو گیا کہ دوا دارو کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ایسے ہی میرے دوستو, دنیا چھوٹا برتن ہے تو اس کی حاجت بھی چھوٹی چھوٹی ہے, آخرت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس میں بھی اللہ نے اس کے ساتھ حاجتیں رکھی. ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا دوسری کی بات ہے, یہاں تو اگر بھوک آ گئی ہو, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اڑوس پڑوس والے, رشتے دار, کٹمب قبیلے والے تعاون کر سکتے, پیٹ جا سکتے, وہاں تو کوئی نہیں ہوگا, اولاد بھی کام نہیں آئے گی, بیوی بھی کام نہیں آئے گی, تبیلا بھی نہیں, اکیلا. اب وہاں کی ضرورتیں پوری ہو اس کے لیے کیا, اللہ کی شان رحمت سے بڑی ہے کہ آج کی دنیا کی ضرورتوں کے لیے اللہ اسباب پیدا کرے اور ہمیشہ زندگی بدلنے کے لیے خدا نے بھی سبب پیدا نہ کیا ہو, یہ اللہ کی شان رحمت سے بڑی ہے. وہی بات ہم کی آ رہے ہیں سرحد وسلام سمجھانے آئے ہیں کہ دیکھو دنیا ایک سیمپل ہے, سیمپل کیا ہے بولو نیا اپنا تو دنیا کیا ہے بیمار ہو دنیا کیا ہے سیمپل, اور سیمپل چھوٹا ہوتا ہے, جیسے یہ تھوک ویپاری جو ہوتے ہیں اناج کے, چاول کے, دالوں کے, تو ان کی پاکٹ ہوتی ہے اور ٹیبل پر چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوتی ہیں, ہر ڈبی میں الگ الگ قسم کے چاول, الگ الگ قسم کی دالیں, الگ الگ قسم کی گیہوں, دیکھا کہ نہیں دیکھا, کیا باقی رکھا ہے دیکھنے. اب کوئی آدمی آئے اور ان ڈبیوں کو دیکھے اور واپس چلے جائے تو وہ دکاندار کہتا حاجی صاحب بھائی صاحب کہاں جانا ہے کہ مجھے جو کلو کے حساب سے لینا تھا تمہارے بیویوں میں تو تولوں کے حساب سے لینا, تو کیا آرڈر دے تم کو؟ تو دکاندار کہتا ہے بھائی صاحب یہ تو سیمپل ہے, اصل مال تو خدا میں ہے, اب آرڈر دو خدا مجھے مارا جائے گا, یہی ہوتا ہے نا. میں بولوں میں تم کو بلاؤں تو بہن کر, یہی ہوتا ہے نا, آپ نے بولو. ایسے اللہ نے اس دنیا کو سیمپل بنایا, یہاں کی تکلیف آخرت کا ایک سیمپل ہے, یہاں کی راحت آخرت کا ایک سیمپل ہے, یہاں کی عزت آخرت کا ایک سیمپل ہے, یہاں کی ذلت آخرت کا ایک سیمپل ہے, یہاں کی بھوک پیاس صاف بچھو آگ یہ آخرت کا ایک سیمپل ہے. خدا نے خدا راحتوں کا خدا جنت اور تکلیفوں کا خدا جنت, یہاں سیمپل رکھا ہے, یہاں کا سانپ, یہاں کا بچھو, یہاں کی آگ, یہاں کی بھوک, یہاں کی پیاس, اس کو دیکھو اور آخرت کی بھوک پیاس سانپ بچھو سے بچنے کی کوشش کرو. آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے تو چال بدل جاتی ہے, بدل جاتے ہیں اچھا خود ہی دیکھتا ہے, حالانکہ یہ کپڑا زمین سے نکلا ہے. آپ کیا کپڑا کہاں سے نکلتا ہے؟ نیلوں سے. کہاں سے اصل کپڑا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. کیوں؟ اس لیے کہ کپاس سے روئی, تو کپاس کہاں سے نکلی؟ اصل کپڑا جو ہے وہ اب زمین سے نکلا ہوا کپڑا, پھر اس کپاس سے روح کو الگ کیا, پھر وہ فیکٹری میں گیا, پھر اس کی صفائی ہوئی, پھر دورہ بنا اور تانا بانا ملا کر کپڑا بنا, اتنی مخلوق کے ہاتھ لگے ہیں. پھر اس میں شائننگ آئی اور پھر جیکٹ میں سیا اور پھر پہنا. اتنی ساری مخلوقات کا استعمال ہوا, مخلوق کے ہاتھوں سے بنا ہوا کپڑا پہنتا ہے تو کھلا نہیں سماتا. میرے بندو اچھا کپڑا پہنو, شریعت کے مطابق پہنو, اور اس کپڑے کو دیکھ کر جنت کے لباس کو خریدو. سمجھتے ہیں جنت کا لباس فرشتوں نے نہیں بنایا ہوگا, کسی میم سے نہیں بنا ہوا ہوگا, اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. کہنا گے ان شاء اللہ کہیں گے کپڑا ملے اس کی محنت ہے, اس کی یہ محنت ہے. یہاں کا کپڑا دیکھ کر وہاں کا کپڑا کہ وہ کیسا ہوگا. کروڑ سال گزر جائیں گے میلا نہیں ہوگا, کروڑ سال گزر جائیں گے اس کی چمک میں فرق نہیں آئے گا, کروڑ سال گزر جائیں گے پھٹے گا نہیں, اور ایک سیکنڈ میں سکے کلر بدلیں گے. کتنے؟ ہاں وہ کپڑا. یہاں کا بہترین کھانا کھا لو, چند گھنٹوں کے بعد پکانا ہو جائے گا. جنت کا کھانا کروڑ سال گزر جائے بگڑے گا نہیں. جنت عجیب ہے, آدمی نہ کھائے تو کوئی کمزوری نہیں, اور کھاتا تو رہے تو پیٹ میں کوئی گڑبڑی نہیں. نہ پیشاب, نہ پاخانا, نہ کھٹی چکرے, کچھ بھی نہیں. یا کھانا کھاؤ, حلال کا کھاؤ, اچھا کھاؤ, لیکن اس کھانے میں لگ کر آپ لوگ کو نہ بولو. واقعہ اللہ نے تیار کر دیا. جنت بھی بنائی ہے, لگی لگائی ہے, سجی سجائی ہے. یہ نمونہ ہے. یہاں سے اچھی گاڑی آدمی کو مل جاتی ہے تو کھلا نہیں سمجھتا. وہاں گاڑیاں نہیں ہوگی, وہاں تو سواریاں جانوروں کی اڑے گی ہوائی جہاز کی طرح. یہاں کا فروٹ کھاؤ میرے بچوں, میں نے تمہارے لیے بنا ہے, لیکن وہاں کے فروٹ کو مت بولو. یوں لکھا ہے کہ جنت کے کھجور بارہ ہاتھ لمبی ہوگی تو کیلا کھانا پاؤ. اس لیے جنت کو کھولا ہے اللہ نے, پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کو کھولا ہے تاکہ میرے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو. اور جہنم, ہاں اس کا سیمپل یاد ہے, اتنا بچھو کاٹ دیتا ہے بنا جاتا ہے, اتنا بچھو پہلوان جیسا آدمی کیونکہ مارتا ہے. وہاں گدے کے برابر, کچے کے برابر بچھو ہے. اب کہے ہیں کہ اگر اس کی دھوم سے لے کر منہ پر چلو ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں کسی کو صاف کاٹ دیں, مولوی صاحب منتر کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں, وہاں منتر کا نہیں آئے گا. ایک دفعہ وہ صاف رسے گا, چالیس سال تک آپ کو تڑپتا رہے گا. میرے بندو جہنم سے بچو. اور سیمپل یہاں ہے, یہاں کی آگ نعمت ہے, جہنم کی آگ عذاب ہے. اگر یہاں آگ نہ ہو تو روٹی کیسے بڑھے, کھچڑی کیسے بڑھے, کھانا کیسے بڑھے. لیکن پھر بھی کتنی خطرناک ہے. آپ کے گھر میں روٹیاں بنا دیں تو عورت بنا دیں, بولو نا پتا عورت بنا دیے. وہ روٹی روٹی کا توے پر ڈالتی ہے. یا جلایا پورا جلایا اس پر دوا رکھا, اب دوا ختم ہو گیا تو روٹی میری بل بھی ڈال دیں گے. جب ڈالی ایک پڑ پک گیا تو پھر پھینک دیں گے. بات اب ایسا ہوتا ہے کہ پلکی پھول کے تیار ہو جاتی ہے اور عورت اپنی چٹکی سے اس کو نیچے اتارتی جاتی ہے, ناخن کا کنارا اس کے پڑ کو لگ جاتا ہے اور اندر سے گرم دھواں نکل جاتا ہے, فوراً چھالا پڑ جاتا ہے انگلی پر. گرم توے پر ہاتھ نہیں کرتا, آنکھ میں ہاتھ نہیں ڈالا, آنکھ کی وجہ سے دوا گرم ہوا اور توے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے بھاپ آئی روٹی میں اور وہ پورا پڑ گئی. معمولی ناخون جتنا پڑ چکا اب اندر سے وہ نکلا دھواں چھالا پڑ جاتا ہے. میرے بندو کیا حال ہوگا جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے. آج تو آخرت تیاری کی ہو رہی ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتی, اسی لیے دنیا دکھائی جائے گی اور آخرت سنائی جائے گی. آخرت دکھائی جائے گی, آخرت سنائی جائے گی. سنو سنو سنو یہ یقین آ جائے. جیسے ہم نے کہ امریکہ حرف نہیں گیا, لیکن کوئی یوں کہے کہ بھائی امریکہ دیش نہیں ہے تو ہزاروں گھر میں کیا بکواس کر رہے ہیں. امریکہ بہت بڑا دیش ہے, آپ گئے ہو یعنی سنا ہے. اسی لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر آخرت کو سنو. اسی لیے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے ہماری کتاب کو ہماری کتاب کے ساتھ اخباری معاملہ نہ کرو. اخبار ہوتا ہے اخبار پیپر, ہر صبح آتی نیا پیپر, نیا پیپر. اور اگر پرانا لوگ اگر کرتا ہے یہ بتائیں گے ہمارے والے کی کچھ کتابیں ہیں وہ اتنا سنو اتنا پڑھو کہ ایک حدیث عمل میں آ جائے. مقصد یہ ہے, مقصد یہ ہے. تو اللہ نے آخرت کی تمام تکلیفوں سے بچنے کا انتظام اور آخرت کی تمام راحتیں حاصل کرنے کا انتظام اور اس کا سبب اللہ نے دین دیا. کیا دیا ہے پھر سو گئے, کیا دیا ہے کیا دیا ہے سونے کے لیے رات نہیں ہے دیہات دہم کرنے کا سوتا ہے, کھیتی کرنے والا کھیتی کرنے کے لیے سوتا ہے. ہمارے مولانا محمد صاحب فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ دین کی مجبور سکینہ نازل ہوتا ہے سکینہ اس لیے آدمی سوتا ہے. فرماتے تھے دین کی مجبور میں سونا یہ غفلت ہے اور میدان جنگ میں سونا یہ راحت ہے. جنگ ہو جائے تو میں کوئی فکر نہیں, یا سونا یہ تو غفلت ہے. اب بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہیں بھینس پانی میں جب بھینس پانی میں جاتے ہیں کچھ ڈوب جاتے ہیں, کہیں سنگھ بتاتے ہیں یہ سنگھ نظر آ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کیا سیمپل تو ہو گیا. اللہ نے آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے, آخرت کی راحتوں کو حاصل کرنے میں سبب جو بنا کر دین بنا دیا. اور جو چیز سب کی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ نے اس کو سستا اور آسان کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے, دین آسان ہے. جیسے کھانا کھانا آسان ہے کہ مشکل ہے بولو نا. تو آسان کا مطلب یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے اور ادب لگا کر کر لو, منہ بھی نہ بولو, ہاتھ بھی نہیں جاؤ, رکوا بھی نہ دوڑو. یہ آسان کا مطلب یہ ہے. اس کو کرنا پڑے گا بھائی, ہاتھ لمبا کر مکما توڑ سالن میں لگا منہ کو کھولو چبا باقی کا نظر کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو جو چیز ہر ایک کی ضرورت کی ہوتی ہے میرے بھائیو اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. جیسے پانی ہر ایک کی ضرورت کی چیز، دودھ ہر ایک کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، دودھ کے بغیر چلے لیکن پانی کی لوگ بولو نہیں چلے گا. اس لیے پانی کتنا مہنگا ہے، مہنگا ہے نا. ہاں کہ بولو مجھ بولا ہے پانی مہنگا ہے سستا ہے. ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں، نمک ہر سالن کی ضرورت کی چیز ہے تو نمک مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ اور کالی مرچ اور لو الائچی جی اور دال چینی اور جائفل، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کھانے نمک ہے نمک سارا چیز نمک ڈالو، باقی کچھ نہ ڈالو تو کھا سکو گے. اور سب کچھ ڈالو لیکن نمک نہ ڈالو، یہ کھا سکتا. جیسے بغیر نمک کے سالن کی کا اتنا یاد رکھنا، کروڑپتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، سونے کا مکان بناؤ، سونے کی گاڑیوں میں گھومو اور روزانہ کے کروڑوں کے کماؤ، لیکن دین نہیں ہے تو جیسے بغیر نمک کے سالن کی کا ہے، بغیر دین کے تیری زندگی ملی ہے. بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے. ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں تو پانی، نمک اور اس سے بڑھ کر سانس. جیسے آدمی سانس لیتا ہے کتنی بدلا رہتا ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ اور سانس ایک ایسی چیز ہے کہ باہر کا نکلا ہوا اندر نہ آیا تو موت، اور اندر کا گیا ہوا باہر نہیں آیا تو موت. میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ سمجھا دے، امین کے نیچے اللہ سمجھا دے. اللہ کے سمجھانے کا نام ہی ہدایت ہے. اسی لیے حج کے لیے بات یہ آتی آیت میں یقین صراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سمجھا دے، تو مجھے چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے. سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کون سا؟ پوچھا گیا مس صراط المستقیم، صراط المستقیم کیا ہے؟ تو یوں کہا گیا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلا اور میرے صحابہ چلا، وہ سیدھا راستہ ہے. اس راستے پر چلو ہر مسئلے میں، ہر مسئلے میں، ہر ضرورت کے وقت، ہر پریشانی میں. اور یہ عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے صرف آخرت بنے گی، نہ دین سے سب سے پہلے دنیا بنے گی. جیسے آدمی کپڑے دھونے کرتے ہیں کبھی بولے کہ عورتیں دھوتی ہیں جو آپ دھوتی ہو، اچھا کھانا بھی پکا نہیں سکتے ہو، پیسے عورت کی قدر ہو ہے نا، کپڑا دھونا بھی. اب آدمی کپڑے دھونے کرتا ہے، نیت ہے کپڑا دھونے کی، لیکن کپڑے سے پہلے ہاتھ دھو جاتے ہیں. کپڑے سے ہاتھ دھل جاتا ہے. آخرت بنے گی کب بنے گی، لیکن اگر دین پر چلیں گے اللہ اس کی برکت سے سب سے پہلے دنیا بنائے گا. یہ ہوتا ہے ان شاء اللہ کہ ہماری دنیا تو مال، عہدہ، ڈگری، سونا، چاندی، زمین و جائیداد سے بنے گی، اور آخرت سے تو صرف دین، دین سے تو صرف آخرت بنے گی. نا نا نا، ارے دین سے آخرت بن سکتی ہے. جس گولی سے کبوتر ہاتھی مرتا ہے اس گولی سے کبوتر نہیں مرے گا. عجیب وہ بڑی بتا نے دین دیا ہے، آسان بھی ہے دنیا کی ضرورت کے لیے. جو آدمی دین پر چلے گا، دین پر کہہ رہا ہوں نماز پڑھنی، دین جو آدمی دین پر چلے گا اللہ دنیا میں چار نعمتیں اترتے گا. چار سب سے پہلے اللہ اس کے دل میں چین و سکون پیدا کرتا ہے, چاہے نوکری میں ہو, چاہے کتنی روٹی کھا رہا ہو, پھٹا پھٹانا پہن رہا ہو, روز کماتا ہو روز کھاتا ہو, کوئی نئے پیرنٹ نہیں, کوئی زمین و جائیداد نہیں, لیکن دین ہے سب سے پہلے اللہ اس کی زندگی میں چین ڈالے. اس لیے کہ دین کی مثال جو ہے دین کی, آج کل تو لوگوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا, کسی کا اچھا بنگلہ دے گا, کسی کی لمبی گاڑی دے گی, کسی کے پاس کنکناٹ دے گی, وٹامن آر کی وٹامن آ جائے, ہاں تو کیا کہتے ہیں بہت خوشحال چھ, بہت خوشحال چھ, کس نے کہا خوشحالی ہوں گے نہیں, خوشحالی اچھے کپڑوں میں, خوشحالی بہن پیلس میں ہے, خوشحالی کا تعلق دیتے ہیں, اس سے خوش کتنا پتہ جانے. اللہ کا فیصلہ ہے, سن لو, اللہ کا فیصلہ ہے جو میرے دین سے منہ موڑے گا, جو میرے دین کو چھوڑے گا, میں اس کو چین سے روٹی نہیں کھا لوں گا. انسان نماز چھوڑ کر, جھوٹ بول کر, حرام کمائیاں کر کے, سنتوں کا فجدہ کر کے وہ چین کی روٹی کھانا چاہے گا, خدا اس کو چین کی روٹی نہیں کھانے گا. میں نے کہتا قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو بھی مالدار غریب بڑا لکھا ان پر جوان بوڑھا مرد عورت دیہاتی شہری جو جس نے بھی میرے دین سے منہ موڑا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا, اور تنگی آئے گی پریشان پریشان, اس لیے کہ راستہ گزر, ارے دنیا والے سر کے بنا دے گا, اب جانا ہے پونا اور سڑک پکڑی بینگلور کی, پونا والا راستہ رکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے, انسانوں کی بنائی ہوئی سڑک آدمی بھول جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, جو راستہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے دنیا میں بھیج جاتا ہے وہ چھوڑے گا تو پریشان نہیں ہوگا. یہ سمجھنے کی چیز ہے, یہ اجتماع بیانات کے لیے نہیں ہے, زندگی میں فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہی ہے کہ کچھ فیصلے کرو. دنیا میں تنگی ہوگی اور آخرت میں خدا کہتا ہے میں اس کو اندھا ہوں, ونک شروع ہوں یو خدا میں اندھا اٹھاؤں گا. وہ کہے گا ایسا تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دیکھنے والا تھا, تو تو ایسا دیکھتا تھا کہ جانور دیکھتا ہے, بکری کیا دیکھتی ہے مٹن, بکری کیا دیکھتی ہے پتا نہیں کہاں سے ہے, بکری کیا کیا دیکھتی ہے ساس, چوہا کیا دیکھتا ہے روٹی کا ٹکڑا, بلی کیا دیکھتی ہے چوہا, خنزیر کیا دیکھتا ہے ناپاکی, اس دن میں بھی اتنی سمجھ ہے کہ روٹی بتاؤ تو آ جاتا ہے, ڈنڈا بتاؤ تو دنیا کا نفع نقصان, دنیا کا نفع نقصان بہت سمجھدار تھے, ہمارا قوم آگے مان سے, ارے آگے مان ہے کچھ بھی جگہ آتا ہے لیکن دین ہے کہ نہیں ہے, آگے مان ہونے سے اپنی کامیاب ہونے, کامیابی کے لیے دین ہے. کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے, کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین ہے. یار دین سمجھو, دین سمجھو, دین کیا ہے بات دو خرچ سب کا خیال کرنا دین سمجھتے ہیں, بات دو خرچ پر خرچ کرنا عمر کو دین سمجھتے ہیں نا, دین میں قوانین طور پر پوری زندگی کرا, اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم کہ رسول اللہ اسوۃ الحسنہ او مردار او غریبو او مردو عورتوں جوانو بوڑھو تاجروں کسانوں تمہارے لیے زندگی بنانے کے لیے بہترین نمونہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ. اگر جوان چلے گا تو جوان کی خدمت میں، تاجر چلے گا تو تاجر بہتر بن جائے گا، آگاہ کا استعمال کرو گے تو آخری بہتر بنے گی اور آخرت آخرت میں جا کر یہی آپ اللہ کا دیدار کریں گے، یہی ہاتھ نام آنا ہاتھ میں پکڑے گا، یہی پیر پوری سے رات سے پار ہو جائے گا. ہاں نمونہ دیا اللہ نے اور نمونے سے کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کسی درجی کو کرتا سلانے کر دیا اور نمونے کے طور پر اپنا پرانا کرتا دیا، بھائی کھانسی بھی ہوئی جیل بھی نہا گلے والی طرح گلا پٹی تھی تو آسان ہو گیا نہیں، لیکن اس نے ترتی بلند دی تو آپ خوش ہو جاؤ کہ نیا ماڈل کا کرتا دیا، نیا ماڈل تھا کہ جیب پیچھے ڈال دیا، ایک ہاتھ کی نہیں ہاتھ تک اور ایک ہاتھ کی نہیں ہاتھ تک خوش ہو جاؤ. ہاں نمونہ قائم کرو نا آپ اسلام کے نمونے پر چلو. اسی لیے آپ نے اسلام نے جو فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر کا ہی کا تھا. اب خیر کا ہی اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی گاڑی، منع نہیں اس سے شریعت کے حد میں رہ کر. سب سے بڑی خیر کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے، یہ سب سے بڑی خیر ہے. اپنی اولاد کے ساتھ خیر کا یہ ہے کہ اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کا یہ ہے کہ ان کو دین سمجھا رہا ہے. پوری امت کے ساتھ کرتا ہے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدوس تھا، بولنا تو ہوتا ہے عبد القدوس. چند دنوں سے آنا اس لیے بند کر دیا. آپ نے پوچھا وہ نہیں آنا کہ بیمار، آپ حیرت کے لیے گئے بس وہ جا کر ہی نہیں تھا، اب مرے تب مرے. آپ نے جب آنا اب آپ نے اسلام کو دل کی ہمدردی کی، اگر بغیر دین کے مرا خالدین فیہا ابدا، جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لے، اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان دے کلمہ پڑھا پر آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی، یہ ہم غلطی ہے، یہ ہم غلطی ہے، ایک جان جہنم سے بچ گئی ہے. دین خیر کا ہی بنا اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ خیر خیری کا موقع کرتا ہوں. نہیں ہو رہی ماشاء اللہ، لوگ غریبوں کو کپڑا پہناتے ہیں، بھوکوں کو کھانا پہناتے ہیں، غریبوں کے لیے گھوڑے بناتے ہیں، بہت بڑی خیر خیری ہے. لیکن سب سے بڑی خیر خیری ہے کہ ان پر محنت کر کے ان کو دین بنواؤ. تو سب سے پہلی نعمت دین پر چلنے کی، اللہ تعالیٰ دل میں چین سکون پیدا کرے گا. اس لیے کہ انسان کے دل کی مثال مچھلی کی طرح ہے. مچھلی جانتے ہیں؟ جانتے ہیں جانتے مچھلی؟ مچھلیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، معلوم ہے نا؟ پاپلیٹ ساپلیٹ سب ہوتے ہیں نا، ایک ویل مچھلی ہوتی ہے ویل مچھلی. ایک مطلب علیہ السلام نے اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے جان کر دی درم کرو اب آپ ہمارا بھی کام ہے مہینہ بھی کام ہے کرو لوگ ایک بھی بنا جاتے ہمارے کام تو چلتی ہے اس پر بڑے پیڑ نہیں کچھ تو نہ سمجھے کہ تیار ہو گئی اللہ سے کہا ہے اللہ کون سی مخلوق سے شروع کرو زمین والی یا سمندر والی ہے اللہ نے کہا سمندر والی مخلوق سے شروع کرو سلیمان تو سلیمان نے کہا کہ او سمندر کی مخلوق آ جاؤ ایک مچھلی ہے یہ مچھلی کھانا شروع کیا ساری دیکھے کھا بولا ساری دیوی آ گئی سلیمان کا مطلب کہ مچھلی کا سلیم اور لاؤ ارے اور کیا لا ساری مخلوق تم کو اپنی کھا گئی سلیمان کی دعوت کرتے ہو آج تم نے مجھے بھوکا رکھا ہے میرا اللہ دین میں تین ایسے بڑے بڑے دکھوں مجھے کھلا رکھا ہے میں بچوں کو پالتا ہوں میں بیوی کو پالتا ہوں تو اپنے آپ کا کھانا ہضم نہیں کر سکتا تو بیوی کو کیا پالا انسان کے دل کی مثال مچھلی کی طرح ہے مچھلی کو سمندر سے نکال دو مکمل کے کپڑے میں لپیٹ دو سونے کی بیٹی میں بند کرو روزانہ ایک تینوں کے بڑا اندر ڈالو بن جائیں گے روزانہ 100 گرام کی 200 گرام دو سکتا اللہ اور ورکن کو دھوکنے ڈال دو وہ ترقی کی یہ دیکھنے والے دیکھ بھی سکتے ہیں ایسے ہی میرے بھائیوں دین مچھلی کی طرح ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی چاہیے ہمارے دلوں کے لیے دین کا پانی چاہیے موسم کو بات کرتا ہوں اللہ یہ بھی سمجھا دے نام تو بول رہا ہے دوسرے والوں اللہ سے دین کی سمجھ مانگو اور اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے من یرید اللہ به خیر یفقهه فی الدین اور دین کی سمجھ جب آئے گی تو عمل پاک رکھے گا دینوں کو پیچھے رکھے گا آخرت پاک رکھے گا دنیا کو پیچھے رکھے گا اپنی خواہشات کو پیچھے رکھے گا اللہ کے احکامات کو آگے رکھے گا اس لیے کہ دین کی سمجھ رکھے گا دین سمجھ سمجھو چھوٹا بچہ 500 کا نوٹ پکڑ لیا سمجھ کر پڑا بغیر سمجھے اور بغیر سمجھے چھوڑ دیجیے بغیر سمجھے پکڑا اور بغیر سمجھے چھوڑ دیا اس لیے کہ سمجھا دیا اور اس کا باپ بغیر سمجھے پکڑ اور بغیر سمجھے چھوڑ دیا دین سمجھ نہیں دیتی ہے کہ دین سمجھو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سمجھو ایک دینی ماحول میں رہ کر دین سمجھو کہ دین کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی لوگ چین دے گا دوسری نعمت اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا روزی میں برکت تانی جو تو نہیں آتی اب تو کوئی دکان تانی سے کھڑے نہیں ہے مل جاتے ہیں اس کو یہاں رکھنا اس کو ایک کونے میں رکھنا اس کو الٹا دفن کر دینا کہاں کھینچ کر آئیں گے تبھی تو میں برکت ہے برکت دین میں ہے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا انجین صاحب کے زمانے میں تھے انہوں نے ایک مرتبہ داخل ہوئے بنوایا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے میری دکان میں خوشی ہو رہے ہیں حضرت نے کہا کیوں بس ایسے ہی حضرت کا میں سمجھتا ہوں تو مجھے کیوں لے جاتا میں آؤں تو تیری دکان میں برکت ہو رہی کہا دیکھ سن میں اکیلا نہیں دنیا کے سارے ولیوں کو بلا لیا اور اگر تیری دکان میں حرام ہے ایک خطرہ برکت کا تو نہیں دیکھے گا اور اگر کسی کو مت بولا لیکن شریعت اور اللہ کے دین کے مطابق تیرا کاروبار ہے, خدا برکتوں کے دروازے کھول دے گا. ہمارے بڑوں یہ مولانا اسی طرح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا حضرت پانی پھڑ کے دو, حضرت نے پانی پھڑ کے دیا. پھر کیا کہا, دیکھ میں نے کچھ بھی پڑھا ہے, میں نے صرف آدر کری ہے, آئندہ تجھے ضرورت پڑی تو صرف آدر پڑھنا. کیوں؟ اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے, کتاب سے نہیں ہے. اور آج کل کے لوگوں کو آپ نے کیا پڑھا تھا, اجی تھوڑے کہا جاتا ہے, وہ تو 40 دن قبرستان میں گزارنے پڑتے اور وزیر پر بھی پڑھتے, ایسے تھوڑے ملے گا. تو وہاں عزت نے بنوایا میں نے صرف آتا پڑھی یہ بات کچھ نہیں پڑھا. اللہ رضی کی برکت دے گا. برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کے دو مطلب ہیں, برکت کے دو مطلب ہیں. برکت کا ایک مطلب یہ ہے تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ دے دے گا, دوسرا مطلب تھوڑی چیز میں اللہ ضرورت پوری کر دے گا. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا برکت دیکھنی ہے تجھے, یہاں یہ ہینڈ پمپ ہے, ہینڈ پمپ کیا کہتے ہیں پانی نکالتے ہیں, آئے بولے ہینڈ پمپ جانتے ہیں کہاں دے 20 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے ابھی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی, یہ برکت ہے. اللہ ہر تو بات کو گھر سے بچا دے گا, کیا چاہیے ہو آسانی کے ساتھ ضرورت پوری ہو جائے. صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے راستے میں گئی, تم بھی جاؤ گے؟ ارے دور سے بول رہے یار, جو توشا کا وہ ختم ہو گیا تو جماعت واپس نہیں آئی, کہہ رہی آپ کو چاہیے کیا کریں گے, کام کرتی رہی. اللہ نے سمندر میں سے مچھلی نکل دیکھی, چھارا دنوں تک کھایا ایک مچھلی, ایک برگر کھایا, اور اس کی آنکھ کے ڈائبے نے 12 صحابہ بیٹھ کے چربی نکل گئے. صحابہ پڑھو اور پھر اپنے ساتھ کچھ آپ اس کام کے لیے بھی دے گئے. برگر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. جو بستی والے, جو شہر والے, جو دیہات والے دو کام کر لیں, اپنا یقین بنائیں اور اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کریں, ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں. زمین کی بھی برکت, آسمان کی بھی برکت. اور اگر دین نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, ایمان کی زندگی نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے, بلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہمارے دین کو بلا دیا, شریعت کو بلا دیا, احکامات کو توڑ دیا تو ہم ان کے لیے چیزوں کے دروازے کھول دیں گے. بولو نا, چیزوں کے دروازے کھولیں گے. ایک کی دو کی تین کی چار, پہلے ایک کھول رہی تھی, اب ہر بچے کی کھول رہی تھی اور بچوں کی کھول رہی. اور مین صاحب کی کھول رہی, مزے ہیں نا, یہ چیزوں کے دروازے کھل رہے ہیں. مولانا عمر صاحب والا مجھے آپ کو مثال دیتے تھے, جیسے چوہا گھر میں گڑبڑ کرتا ہے اور اندھیرے میں کرتا ہے, لائٹ جلاؤ تو چھپ جاتا ہے, یا لائٹ بند کی کھڑکڑا شروع, کانچ کے برتن توڑے گا, روٹیاں کچرے گا, نیا جوڑا کھا جائے گا, سونے نہیں دیتا. ہمارا مثال اگر دل میں اندھیرا ہے, یہ شیطان چوہے کی طرح گڑبڑ کرے گا, غلط دکھوائے گا, غلط سنوائے گا, غلط بنوائے گا, غلط کاروبار کروائے گا, فیشنیں کروائے گا, سنتیں چھڑوائے گا, لیکن محنت کر کے اگر دین کا اور ایمان کا نور پیدا کر دیا بس دے گا. اب اتنی سالی کمال کرتا ہے چوہا تو گھر والے اس سے پوچھے کہ ناراض ہے تم کیا ہو, تمہارے گھر میں گڑبڑ کرے تو کیا کرو گے, ناراض ہوں گے نا, پکڑنا چاہیے. میں بھی نہیں کہتا ابھی بچی کی کل شادی کی کپڑا بگڑ دیا, ڈنر سے کیا ڈنر سے ڈنر سے کانچ کا توڑ دیا, انجنا جانتے ہیں نا انجنا, اور اس میں دیسی گھی کیا جانتا نہیں, دیسی گھی میں لگا کر روٹی کا ٹکڑا رکھتا دو, اپنے بچوں کو دیسی گھی نہیں کرتے, لیکن یہ مہمان کے لیے دیسی گھی. اور نادان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا گڑبڑ کی ہے, اب میرے لیے ہوائی محل تیار کیا ہے اور دیسی گھی کا ٹکڑا ہے تو کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے جو دین کو چھوڑتا ہے, شریعت کو چھوڑتا ہے, احکامات کے خلاف چلتا ہے اور اللہ اس کو دنیا دے رہا ہے تو اللہ کی طرف سے محبت ہے, یہ چوہے کے لیے محبت ہے. اب جب لائن بن ہوئی اب آیا ایک دم جاتا نہیں, پہلے لمبا ہوتا ہے وہ ڈکن بھی بنتا ہے اور منہ آگے نہیں جاتا ہے اور اتنا ٹکڑا کھاتا ہے, بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی, اتنا کھایا تو منہ سب درد ہو گیا پورا کام تو پچاس ہزار کا لون لیا تو یہ کام بن گیا, اگر ایک کروڑ کا نوٹ ہو اتنا ٹکڑا دیا, اب اتنے میں کوئی آ جاتا ہے اے بھائی کیا کرتے ہو تم نے خبر نہ پڑے, ارے یار ہم کو خبر پڑتی اس لیے آگے پہ ہے کہ اندر بن جائیں گے, ہاں ہاں مجھے بتا کر تم کو کھانا سر ہم کو تو نہیں کھانا, ہم تمہارے گھر کے کسٹم میں آتے ہیں, تمہاری دکانوں پر آتے ہیں, تمہاری تصویریں کرتے ہیں, ہمیں تم سے پائے پیسہ نہیں چاہیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ چوہوں کی طرح روٹیاں مت کھاؤ. نہیں لے جاؤ, سن جب اندر پورا چلا جائے گا کٹ سے آواز ہوگی, ہاں تو کیا اب بیٹا نکل نہیں سکتا, سب بھول جائے گا, چکر مارے گا, کیسے نکلو کیسے نکلو, یا کون انسان انسان کہے گا کوئی بھاگنے کا راستہ ہے, آئی میں مفت اور تو کتنا ہی چل, سود لے لے لونے لے لے نمازوں کے جنازے نکال دے سنتوں کے بچے دے کر دے, لیکن یاد رکھنا موت کا جھٹکا آنے والا ہے اور موت کے کھٹکے کے بعد تجھے قبر میں جانا ہے, جیسے پیجنے میں جانے کے بعد تمہارا نہیں نکل سکتا, قبر میں جانے کے بعد تو نہیں نکل سکتا. اب چکر اب صبح ہو رہی بچے تو انتظار کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے امی چوہا امی چوہا آج ہاتھ میں آیا ہے آج ہاتھ میں آیا ہے بہت گڑبڑ, سیدھا سارا ٹکڑا کھا لیں گے آپ حلال کا, سیدھی ساری شادی کر لیں گے آپ, سائیکل پر سفر کر لیں گے آپ, نو کی گاڑی کو جاتا ہے مطلب پوزیشن بھی بتانا چاہیے, ارے تیرا تیری پوزیشن ٹھیک نہیں ہے ورنہ سب طاقت کے بولے کچھ بھی نہیں ہے, ریپیٹ میں آنے میں بھی اللہ بتا رہا ہے ان کو اسرا نے بلایا, اسرا ڈائمنڈ سونے کا تاجدار اس کے پاس کتنا بہت پڑتا آپ کو بولنے ڈائمنڈ یا ایک سونے کی بسکٹ جگہ ہاں تو وہ بے ہو ڈائمنڈ سونے کا تاج کیسے پہنتا ہوگا یا پہنتا نہیں تھا وہ تو ایسا رکھنا کیا تھا کہ جو وہ گدھا آ کے بیٹھتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے پہن کے بیٹھا اور ایک ایکڑ میں اس کا محل تھا اندر تھا اور اس پر جو کارپیٹ تھی کارپیٹ اتنی اتنی روئی تھی اس کی اتنا نرم تھا منہ میں پانی آتا ہے منہ میں پانی آتا ہے کیا منہ میں پانی آئے گا جیسے بات لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی سے پہلے پوچھا جاتا ہے کوئی تمہاری چاہت چاہیے کیا مٹھائی کھوانی چاہیے بیٹھا کھوانا چاہیے اب اس کو مٹھائی بھی پیڑے بھی یا دوسرے دیکھنے والے لالچ کرتے ہیں مانو گڑبڑ بیٹھا گیا گڑبڑ تو بیٹا چیک نہیں ابھی پہلے کھا رہا ہے 5 منٹ کے بعد لٹکا ہوا ہوگا ابھی یہ مزے کر رہے ہیں لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے پیڑے کو دیکھ کے تو لگ جانا اپنا چہرہ بدلتا ہے اپنی بات بدلتا ہے اپنا کاروبار تو بدلتا ہے اپنی شادی کا نظام تو بدلتا ہے نیت کرو سنت شریعت میں جئیں گے اور سنت شریعت میں مریں گے تو ریڈی میں آپ کے مشورہ ہوا آپ جاؤ اب ریڈی میں آپ نے اللہ تعالیٰ دبلے بدلے اوپر کا بدن بغیر کر پائے گا 70 چھپے اتنا لوگ یا تو مفتی صاحب مولوی صاحب کے پاس کو بھی لگا دے گا اور دین صاحب کے پاس جائے گا تو بھی اتار دے گا ایسا کیوں کرتا ہے مجھے تو دیکھنا پڑتا ہے ماحول تو ماحول کا بنتا ہے کہ اللہ کا بنتا ہے اندر میں نہیں ہے وہ گئی پوشاک رکھی ہوئی تھی شاہی گیٹ پر ایک کھڑا تھا وہ یہ پہنو انہوں نے کہا دور سے مت بول میں گہرا نہیں سنتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے تم کہ لگو بلا لو یہ شاہی بات پہن کر جاؤ نہیں پہنوں گا یہ غلط کی بات میرے بدن پر آ ہی نہیں سکتا نیم کا درخت کہیں تو اس کی پتیاں ایسی ہوگی ببول کا درخت کہیں تو اس کی پتیاں ایسی ہوگی لیکن کبھی دیکھا کہ نیم کے درخت پر ببول کی پتی اور ببول کے درخت پر نیم کی پتیاں تو آج ایک مسلمان کا لباس کیوں بدلا ہے یہ پتیاں کیوں بدلی پوچھ لے اسی لنگوٹ میں آنے والا عزت کپڑوں میں تھوڑی ہے عزت کپڑوں میں عزت تو دیکھ میں وہ تو آنے دو وہ گولی لے کر گئے تھے کچا چھوٹا سا کیا گولی لے کر آؤں گا اچھا ہاں گولی لے کے گئے تو گولی چل نہ سکی کارپیٹ بہت نرم تھا تو ٹوٹی ہوئی تلوار نکالی اور کارپیٹ کو پاڑا ہم بکر جدہ بچھا دیا میری گولی بھی نہیں چلتی میرے اللہ نے زمین کیسے بچھائی ہے میں ابھی چلتا ہوں گولی بھی چلتی یہ افسانے نہیں ہیں یہ ایمانداروں کے سچے واقعات ہیں جب ان کے دل میں ڈر کا بھی پتا اب وہ کسرا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا تھا پہنچ کی دو لائنیں لگ رہی تھیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں چمکدار تلوار ایسی کہ آنکھیں دیکھے تو آپ کو چنتا جائے جیسے پھر اس کی تو آپ دیکھو تو پھر تو بات بند ہو جاتی ہے اسی چمکدار پھر یوں اور نیچے کا پیڑ تو دشمن کی دو چالیں ہیں مسلمان کو لالچ میں لاؤ دین چھڑاؤ اور مسلمان کو گھبراہٹ میں لاؤ دین چھڑاؤ اوپر دیکھیں گے گھبرا جائیں گے نیچے دیکھیں گے تو لگ جائیں گے یہاں تو گھبراہٹ لگ جا کچھ بھی نہیں ہے سپاہی کہتے ہیں یہاں مرچی کہتا ہے ابھی حکم دے تو کچھ بدلا دے کیوں ان کے مارتا ہے بیٹھا بیٹھا اور ان کے بہار کے آدمی شام میں آیا کہ بولتا نہیں ہے چھوٹے کرتے تھے اب سفر اونچا تھا تو چھلانگ لگا کے اتر گیا, ادب سے بڑے نہیں ہوئے اور گھوڑی کا باندھ تو اس کا گاؤں کا کیا تھا, گاؤں کا کیا پورے گاؤں کا تو کیا پورے گاؤں کا تو کیا گول کا کیا کیا پورے گاؤں کا تو کیا اس کے ساتھ گھوڑی بڑھ گئی اور پوچھا گول کیوں بلایا ہے, اس لیے کہ مسلمان دینے والا ہے, مسلمان دینے والا ہے, مسلمان دینے والا ہے. کیوں آئے ہو اسلم تسلم شارٹ انسٹریٹ اسلم تسلم, اسلام اپنا لے سلامت میں رہے گا اور بندہ اپنا ہم کو پھر میدان میں آ جانا, ہمارے اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ کتنی ہوتی ہے کہ مشورہ تو کرو کہ مشورہ ہو چکا ہے تین دن کی تجھے مہلت دے, کیا چیز ہے تو دین پر چلنے کا پہلا فائدہ اللہ دینوں میں سوتے ہو گیا, اللہ دلوں میں چین ڈالے گا, کیا ڈالے گا سکون ڈالے گا اور روزی میں برکت ڈالے گا اور تیسری نعمت اللہ آپ کی محبت پیدا کرے گا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, اللہ محبت پیدا کرے گا. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, ہم نے اولیاء کو نہیں دیکھا, لیکن آج کتنی محبت ہے, محبت کہتی ہے اللہ محبت, ایسی محبت ہے کہ آدمی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے, صحابیہ کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھتا ہے. وہ تو آج مصیبت ہی ہے, مصیبت کہ نیا نام رکھو نیا نام رکھو, یہ ایک آدمی کیا لڑکا پیدا ہوا تو مولوی صاحب کے پاس آیا, مولوی صاحب نام رکھنے کا ہمیں دل دو میرے بھتیجا, محمد رکھ لو میرا بھانجا ہے, عبد القادر رکھ لو تو میرا نواسا ہے, عبد الحمید رکھ لو تو میرا پوتا ہے, نیا نام بتاؤ. مولوی صاحب نے تو شیطان رکھ لیا, آج تک کسی نے نام رکھا کیا, کیا مصیبت ہے, نام کا اثرات ہوتے ہیں. بہت ساتھی نے کہا کے بعد ایک آدمی آیا بہت بیمار, حضرت نے کیا نام ہے کہ کبھی ملتا یہ نام رکھ لو سبھی ملتا کیا رکھو تو تندرست ہو, نام کا اثرات ہوتے ہیں, اچھے نام رکھو اسلامی نام رکھو, کیا محبت ہے. اور دین چھوڑنے پر کتنی دشمنی ہے کہ آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہے, قارون رکھا ہے, شداد رکھا ہے, ان کی زندگی پر خدا کی لعنت ہے, ان کے نام پر بھی خدا کی لعنت ہے. تو دین پر چلنے کے چار بڑے بڑے فائدے دنیا میں, دلوں میں اللہ چین دے گا, روزی میں اللہ برکت دے گا, آپس میں محبت دے گا, اور چوتھی نعمت اللہ دعا کی قبولیت دے گا, دعاؤں کے ذریعے سے مسائل خدا حل کرے گا. یہ میرا بندہ ہے, یہ میری بندگی میں لگا ہوا ہے, یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن کر اس کی زندگی میں سنت و شریعت ہے. جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ہجرت کر کے آئی ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر آئے. اب آپ علیہ السلام نے بچے کا انتظام مسجد نبی میں کر دیا, اس لیے کہ مسجد نبی میں ترتیب یہ تھی صحابہ کے آدھی رات گھر پر آدھی رات مسجد سے, آدھا دن کاروبار میں آدھا دن مسجد میں, 24 گھنٹے مسجد آباد رہتی تھی. تو بچے کا انتظام وہاں کیا اور ان میں صاحب کا انتظام اسی صحابیہ کے گھر کیا. اللہ کا کرنا, ایک مرتبہ وہ بچہ رات کو بیمار ہوا اور رات کو ہی ان کے پاس ہو گئے, صحابہ کرام جو مسجد میں تھے مشورہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے نہ دے, جی آپ آرام میں صبح بدل کے تشریف لائیں گے تو پورا واقعہ سنا دیتے. اب آپ بدل میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بیوی سائی بھائی تھی, اس کا بیٹا بیمار ہوا, انتقال ہو گیا کہ حضرت تیار. آپ نے پہلی بار فرمائی اس کی ماں کو خبر دی, خبر دو حضرت نمبر ہو گئی, خبر دو امی سائی بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کرو, بیٹا تو مرا ہوا ہے, بیماری کا بھی علاج ہے, موت کا کوئی علاج ہے؟ کسی کا دادا مر گیا اور 50 حافظوں کو بٹھا کے جاتے ہیں شریف پڑے اور یوں کہ پھونک مارو میرا دادا زندہ ہو جائے, ہوگا؟ کہنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھیں گے. اب دادے کا انتظام ہے کہ قبر میں پہنچا دعا, دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. اب دعا چھوڑ دیجیے, دعا کا کیا مطلب؟ اے اللہ میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے, اس لیے تیرے سامنے ہنسی رکھتا ہوں, تیرے سامنے ہنسی رکھتا ہوں. اب امی سائی بھائی مرے ہوئے بچے کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور یوں کہا ہے اللہ میرا پورا کٹمب قبیلہ بے ایمان, میرا ایمان بچانا مشکل تھا, میں نے برتن کو چھوڑا اور بچے کو ساتھ میں لے کے آئی. اب میری قوم سنے گی کہ بچہ گیا تو مجھے تانا دے گی کہ دیکھ باپ دادا کا دین چھوڑا تو بچہ بھی کھویا. مجھے معلوم ہے, میرا یقین ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن تو دوبارہ مخلوق کو زندہ کرے گا, اس میں میرے بیٹے کو بھی زندہ کرے گا. میں تجھے یہ کہتی ہوں تیری اس قدرت کا واسطہ جس قدرت سے تو کنچر کے میدان میں سب کو زندہ کرے گا, میرے بیٹے کو بھی زندہ کر دے گا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد بچے کا جنازہ تیار کیا تھا وہ یوں کہتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد ہم نے بچے کا جنازہ تیار کیا اور اشراق کی نماز کے بعد اس جوان نے اور ہم سب نے مل کر ایک ہی دسترخوان پر ناشتہ کیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت تبلیغ کے اصول پر کوئی کتابیں ہو, آپ کو کتاب لکھنے کا رواج, خطبات خطبات خطبات ٹھیک ہے. مولانا یوسف صاحب نے بتایا میں کتاب لکھ نہیں تھا تو تم لوگ پڑھو گے, اس لیے کہ تم مجھے حضرت جی مانتے ہو, ہر ایک کو حضرت جی نہیں مانتا, مجھے جو نہیں مانتا وہ نہیں پڑے گا. میں نے حیات میں صحابہ لکھ لیا اور صحابہ کی جماعت تو پوری غلط مانتی ہے, اے تو صحابہ اصول بڑی کوئی کتاب ہے. اس کے بعد کئی سالوں کا کوئی زندہ رہے وہ اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ ہے. چار بڑی بڑی نعمتیں, اور اگر دین نہیں ہے, دین کہہ رہا ہوں, دین نہیں ہے سب سے پہلی چیز اندر کے بیچے دیں, دوسری چیز بے برکت, کثرت ہوگی برکت نہیں ہوگی. کثرت لاکھ کے 2 لاکھ 2 لاکھ کے 50 لاکھ کما رہا ہے لیکن برکت ہے کہ کام پورے نہیں ہو رہے, الجھنوں کے ساتھ نہیں آ رہی ہے, جیسے پورے کو نہیں جا رہے الجھن کے ساتھ پکڑنے کے لیے. بنیا کا بال دیکھا ہے, اگر بنیا کا بال دیکھا ہے بولتے نہیں, بوڑھے کا بال تو بنیا کا بال, دنیا کا بات الگ الگ کلر کے, وہ گھنٹی بجاتا ہے بچے دوڑتے ہیں امیر روپیہ امیر روپیہ, کیا یہ بڑھیا کا بال ہے نا, اور روپیے میں بڑھیا کا بال لیا تو پھر انہوں نے دیکھا بریانی کھا لو آج نہیں کھاؤں گا, نہیں کھاؤں گا مٹن نہیں کھاؤں گا, کلا نہیں کھانا یہ میرا بلیا کا باجنا پیٹ بچے گا. دین کے بغیر دنیا بلیا کا باغ ہے. نماز کی کیا ضرورت ہے, روزے کی کیا ضرورت ہے, شریعت سنت کی کیا ضرورت ہے, دین ایمان کی کیا ضرورت ہے, اپنے عمل سے کہہ رہا ہے. اپنے پاس تو دنیا ہے, یہ بڑھیا کا باغ ہے بیٹا, یہ گولا ہے لیکن منہ میں ڈالے گا تو گولی ہو جائے گی. پھر امی کھانا تو میں تو پہلے سے بلا رہی تھی, امی میری بھول کی, میں سمجھا بڑھیا کا بال میرا پیٹ بھرے گا. مال کاروبار جاگیر ہے جائیداد ہے ہماری زندگی بنائے گی, یہ تو بڑھیا کا باغ ہے. کچھ نہیں ہوگا, قرضدار کا قرضدار ہوگا, پریشان حال ہوگا, حالات حالات آتے رہیں گے. شیطان ارے شیطان صاحب پہلے میں دکان میں چلا تھا, یہ دو لڑکوں کو رکھا, چار نوکر کو رکھا, بہت پانی کے لینے کی طرح دکان چلتی تھی, برکت نہیں مول صاحب. اور شیطان مول صاحب ایسا رکھتا ہے اسی لیے کچھ کرا دیا کئی اور اسی چکر میں اسی چکر میں ارے دین پر آیا دین پر آ کسی نے کچھ نہیں کرا پولیس کرا ہے سر تیرے گھر میں دین نہیں تیرے گھر میں شریعت نہیں تیری اولاد میں دین نہیں تیری زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں وہ تو وقت چاہتا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا تمہیں کیا ایک حاجی صاحب تھے کون حاجی بڑھ گیا ہو بھائی اتنی جگہ پر کیوں شیطان کرے مل کے بیٹھو ہیلو مت آگے بڑھو ان کے ناریل کا باپ تھا باہر بھی جاتے تھے دیکھو مدرسوں میں بھی رہتے تھے بزرگوں کو بھی رہتے تھے بہت خرچ کرتے تھے نماز کی تلاوت کی بہت. اب دنیا کے امتحان کی جگہ ہے آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اللہ نے ان کے ناریل کے باغ پر ایک جنہ بھیج دیا جب جبتے ہو جب بھیج دیا دور سے بولو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جنہ دیکھ بچے جڑے ہوتے ہیں جماعتوں کے ہوتے ہیں بدماش نہیں ہوتے اب تم ناریل پک گئے اب جو اتارنے جا رہے بے ہوش ہو گئی بے ہوش ہو گئی نیچے اب آدمی شروع میں بہت نارمل چلتا ہے بزرگوں سے دعا کی درخواست اللہ والوں سے پھر مولوی صاحبوں کو بلایا مولوی صاحب کچھ کرو شریعت کے دائرے میں رہ کر آدمی رہ کر سکتا کرا کر منا نہیں لیکن بلا کہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہر مصیبت کی عمر ہوتی ہے جیسے آدمی کی عمر ہوتی ہے عمر پوری ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے عمر پوری ہو جائے تو خوش ہونے والا کیا جاتا ہے مر جاتا ہے ایسی بیماری کی عمر پوری تو بیماری نہیں سبق کے درجے میں کوشش کرنی چاہیے لیکن ایمان بنا نہیں تھا امان تھے ایمان بنا نہیں تھا اب کیا کروں اب کیا کروں باغ رہے نہ رہے ساتھ باغ نہ رہے لیکن میں شریعت کے خلاف کوئی علاج نہیں کر سکتا یہ ہے کسی نے کہا ایک پنڈت ہے وہ کرتا ہے علاج اچھا اجلا بلایا کرو کیا تو منٹوں کا کام ہے لیکن آئی صاحب ایک شرط ہے تمہارا کام ہو جائے ناریہ نظر سے ہو جائے کاروبار چل پڑے ایک کام کرنا پڑے گا تمہارے باغ میں بیچ میں 10x10 کا مندر بنانا پڑے گا اس میں پتھر رکھنا پڑے گا صبح شام کو بتانا پڑے گا دوست بولو جدیدو ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ یہ ہے آئی صاحب تیار ہو یا ایمان بناؤ یقین بناؤ ایمان بناؤ یقین بناؤ پھر آگے تو حالات حالات ایمان سے ٹکرا کر واپس چلے جائیں میں مسلمان ہوں میں غلط نظر نہیں دیکھ سکتا میں غلط بات نہیں سن سکتا میں غلط بول نہیں بول سکتا میں حرام اپنا نہیں کما سکتا میں شریعت کے خلاف علاج نہیں کرا سکتا اس لیے کہ مسئلہ تو میرے ہاتھ میں رکھا چڑھتا ہے اسی لیے دنیا کی بات جب شروع ہوتی ہے تم تھکے تو نہیں ہو نا اچھا بولو میں کہوں تم الٹی دن کا ہے دنیا کی بات شروع ہوتی ہے ہاں سے سمجھنا بات آپ کیا کہ مہمان آیا تو آپ یہ پوچھتے ہیں چائے نہیں پیو گے یا پیو گے شربت نہیں پیو گے یا پیو گے کھانا نہیں کھاؤ گے یا کھاؤ گے نہیں ٹھہرو گے یا ٹھہرو گے ہاں سے بات شروع ہوتی ہے دین کی بات دین کی بنیاد نہ سے شروع ہوتی ہے لا الہ کوئی نئی زندگی کا بنانے والا پہلے کٹن پھر بھی پہلے ہاں لذیذ کیا کرتا ہے پہلے کٹنگ اب کوئی کپڑا کہہ دے دیکھ بھائی کٹنگ نہیں کرنے کی فٹنگ کرنے کی ہے ابھی تک کپڑا لے جاؤ گا پہلے کٹنگ ہوگی یہ چار مہینے جو ہے نا کٹنگ کے لیے پھر کٹنگ کے بعد فٹنگ آ جاؤ اسی کاروبار میں آ جاؤ اسی نوکری میں آ جاؤ اسی کھیتی میں آ جاؤ لیکن رخ صحیح کر لو پہلے کٹنگ بھی یاد رکھنا میرا جملہ پہلے کٹنگ تو کٹنگ کے لیے تیار ہو اگر کٹنگ نہیں تو فٹنگ بھی نہیں ہاں صاحب کپڑا کاٹنے کا دو ارے کپڑا کاٹنے کا نہیں خمیس بن جائے کپڑا کاٹے گا نہیں پاجے والا چڑھے گا ہمیشہ کے لیے کاروبار سے تھوڑا نکالا جاتا ہے وہ تو چلنے چار مہینے کے لیے کٹنگ پھر آ کر فٹنگ لا الہ الا اللہ ناسے کا اسی سے کچھ نہیں اسی سے کچھ نہیں اسی سے سب کچھ ہے اسی سے سب کچھ ہے نظام وہی چلاتا ہے لیکن اب وہ کام ہو گیا تو حاجی صاحب نے وہ کیا جو اس نے کہا تو آج ہم مدد بھی ہو رہی ہے اور خوش ہے نالے لا رہے ہیں نالے لا رہے ہیں ہیرے پھینک کر کچرا لے رہے ہیں حاجی صاحب موت تو ہر ایک کو آنی ہے نہیں مرنا نہیں مرنا کیوں ڈرتے ہو جائے نہیں مرنا مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے موت کا کسی نے انکار نہیں کیا اللہ کا انکار کیا لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا کیسے انکار کر سکتا ہے اس کے گھر میں دادا نہیں اس کے گھر میں دادی تو نہیں ہے اس کے گھر سے جنازہ نہیں ہے وہ موت کا کیسے انکار کر سکتا ہے اب موت کا وقت آیا حاجی صاحب کا حاجی صاحب نے قرآن منگوایا تو لوگ سمجھے بہت قرآن پڑھتے تھے سر پر رکھیں گے بوسہ دیں گے سینے پر رکھیں گے اب لوگ کھڑے ہیں حاجی صاحب نے قرآن منگوایا نقلے مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا اللہ سب کی من کی عبادت کر حاجی صاحب نے کہا لوگوں گواہ رہے گا گواہ رہے گا اس قرآن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نہیں کرتے اسی لیے کہتے ایمان بناؤ یقین بناؤ آخرت کو سنو آخرت دنوں میں اتارو ایسے ہی نہیں ہے یہ محنت یقین بنانے کی محنت ہے اور ہر آدمی کو چلانے والی چیز اس کے اندر کا یقین ہوتا ہے جیسے گاڑی کو چلانے والی چیز اندر کا پیٹرول ڈیزل اور سی این جی ہوتا ہے وہ وہ دھواں میں تو نہیں آتا ہے لیکن اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. یقین آدمی کو چلایا جائے اندر کا یقین. اسی لیے کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے. اب آیا باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن باتیں تو کہتے ہیں بولو بھائی بولو, وہ تھوڑا ہاں وہ تھوڑا نہیں ہے, وہ سب ہے. یہ تو توا ختم کیا جاتا جا کر روٹی بگے توا کرنے میں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ مناقبے جو ہو رہے اسی لیے ہو رہے کہ اندر میں احساس کر سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے دنیا کو سیمپل بنایا ہے راحتوں کا بھی تکلیفوں کا بھی. راحتوں کو دیکھ کر جنت اور تکلیفوں کو دیکھ کر جنت جانا سے بچو, اور جنت خریدو اللہ سے. نیکی والی زندگی ملا جب مر کر جائے تو نیکیاں لے کر جائیں, گناہ کا بول رہی ہے ورنہ ایسا ہوگا جیسے چور چوری کر کے لگا ہو رہا ڈر ہے چوری کر کے. اب بازار میں بیچنے گیا ایک آدمی آیا بیچنا ہے اس لیے تو آیا کتنے میں بیچنا ہے کہ اتنے میں کہ ٹھیک ہے بھائی خریدنا تو ہے لیکن گھوڑے کی رفتار کیسی وہ دیکھنا پڑے گا ڈر جانے پڑے گا. تو آدمی جیسا کھاتا ایسی ڈکا جاتی ہے. تو چوری کر کے لایا تھا تو اس نے کہا تم لے کے بھاگ جاؤ گے تو کیا کہتے ہو یہ میرے جوتے یہاں رکھے ہیں جوتے چھوڑ کر جاتا ہوں. ہاں ہاں تو جاؤ گیا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا گیا. چوری کا مر تو نہیں چوری کا مر چوری کا مر موری میں. اب لوگوں نے سنا تھا کہ گھوڑا بیچنے گئے تھے راستے میں ملے بھائی بیچا گھوڑا بیچا اتنے میں بیچا جتنے میں لایا تھا اتنے میں بیچا نفے بھی کیا کیا یہ چوٹے ملے خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا اور گناہوں کے جوتے لے کر گئے گناہوں کے جوتے لے کر گئے. تو دین لے کے جاتا نماز لے کے جاتا عبادات لے کے جاتا نیکیاں لے کے جاتا خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ گیا. یہ اچھا نہ ہو اسی لیے اللہ نے محنت کی ہے اسی لیے اللہ نے محنت کی ہے. محنت سے بھاگو مت اپنے آپ کو لگاؤ اپنے آپ کو لگاؤ اور مسجد کے ماحول میں فرشتوں کی صحبت میں انفرادی اجتماعی آباد کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ پھر اندر بھی ایمان بنے گا. اندر میں کیسے بنے گا وہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے انڈا ہو جاتا. اچھا مجھے یہ بتاؤ پہلے انڈا کا پہلے گلی مول صاحب دو سوال کر پہلے انڈا کے پہلے مرغی مرغی تو بغیر انڈے کی مرغی کھا جائیں آدمی مر جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو کوئی بیماری سمجھ میں نہ آ رہی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے نا. تو میں کہتا ہوں پہلے مرا اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اس سے مرا تو مرنے کے بعد ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس کو مرغی کا انڈا مردہ کے زندہ بولو یار مردہ اب اس میں سوجا بنانا ہے تو کتنی مزید میں پڑنے پڑیں گے کچھ نہیں. 21 دن مرغی کے پروں کے نیچے رکھ دو لیکن کبھی رکھنا کبھی نکالا کبھی ایسا ہی ہوگا نہ نہ ویسا 21 دن اپنے رکھے ہوں اس کی چونچ کب بنے گی اس کا پنجا کب بنے گا. ارے تو چھوڑ یار تو 40 دن 4 مہینے مسجد کے ماحول میں رہے اور امیر کی اطاعت کے پروں کے نیچے زندگی اللہ کبھی مانی کبھی نہیں مانی نہیں اللہ اندر میں ایمان بنائے گا اندر میں تقوا بنائے گا اندر میں جنت کا شوق پیدا کرے گا سنتوں پر چڑھنے کا جذبہ خدا بنائے گا تو تجھے جو کرنا ہے کر دیا ایک ہی دن جدا رکھتے وہ اکارت سے ایک ہی شیر دن تجھے چھلکا توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ تو خود چھلکا ٹوٹے گا اور کھدکتا ہوا چودا باہر آئے گا یہ ہے نزدیک اس کے چکر میں نہیں پڑے گا جاؤ گے ان شاء اللہ میں کرنا نہیں ہے جاؤ گے اب ہمت کے ساتھ بتاؤ کون کون جائیں گے کھڑے ہو جاؤ